Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Şimdi hatırlıyorsanız biz önceki derslerimizde sahih, zayıf ve hasan hadisin kısımlarını gördük ve onlara taalluk eden meseleleri anlattık. Şimdi biz o zaman şöyle bir taksimata gitmiştik hatırlarsanız. Demiştik ki bir hadis bize ulaştığı yollar esas alınarak kaç kısma ayrılır? Üç kısma ayrılmıştık. Söyle. Zayıf, hasan. Hadis bize ulaştığı yollar itibar edilerek. İki kısma ayrılır. Mütevatir hadis ve ahad hadis. Öyle değil mi? Sonra demiştik ikinci taksim kabul ve ret yönünden hadisin kısımları. Onlar işte senin dedikleri. Sahih hadis, hasan hadis ve merdud hadis yani zayıf hadis. Makbul ve merduddan kastımız nedir? Makbul yani kendisiyle amel edilen dedik. Merdud yani kendisiyle amel edilmeyen. Şimdi bugün yeni bir taksimat öğreneceğiz. Üç hadisi söyleyene itibar ederek hadisin kısımları ayrılması. Hadisi söyleyene itibar edilerek hadisin kısımlara ayrılması. Yani burada kastedilen şey ne? Bu hadisi kim söylemiş? Yani bu söz kimin ağzından çıkmış? Ona itibar ederek hadisin kısımlara ayrılması. Bu da kaç kısma ayrılır? Üç kısma ayrılır. Değil mi? Merfu', mevkuf ve maktu' hadis. Tamam? Merfu', mevkuf ve maktu' hadis. Şimdi biz kendi metnimize döndüğümüz zaman bizim metnimiz bugün bize neyi anlatacak? Maktu' ve merfu' hadisi. Değil mi? Maktu' ve merfu' hadisi. Yalnız bu bizim öğrendiğimiz nazmın içerisinde mevkuf hadisle ilgili bir şey var. Mevkuf hadisle ilgili bir bölüm var. Kim hatırlayacak onu? Yani aslında hemen bir 10 beyt falan sonra mevkuf hadisle ilgili bir beyt var. وَمَا أَضَفْتَهُ اِلَى الْأَصْحَابِ مِنْ قَوْلٍ وَفِعْلٍ فَهُوَ مَوْقُوفٌ زُكِنْ. Yani sen ashaba idafe ettiğin sözler ve fiiller onlar da nedir? Onlar da mevkuftur. Öyleyse biz burada şunu söyleyebilir miyiz? Diyebiliriz ki burada Beykuni'ye asıl yakışan bu iki tane beyti peş peşe zikretmesiydi. Çünkü konu birbiriyle ne? Konu birbiriyle alakadardır. Yani normalde şey ne yaptı? İmam Beykuni rahimahullah önce mevkufu, merfu'u zikretti. Arkasına maktu'u zikretti. Arkasına müsnet ve muttasili zikretti metinde değil mi? Ama en uygun olan hangisiydi? En uygun olan merfu' sonra mevkuf, sonra maktu'u zikretmesiydi. Öyle değil mi? Çünkü bu üçü tek bir başlığın altında toplanan kısımlar. O da nedir? Hadisin kendisini söyleyene itibar edilerek kısımlara ayrılması. Yani bunu kim söylemiş? Merfu, peygamberin söylediğidir. Mevkuf, sahabenin söylediğidir veya yaptığıdır. Maktu' tabiinin yaptığıdır. Anlaşıldı? Bu üçünü şeylere ayırırsak, kısımlara ayırırsak bu şekilde kısımlara ayırabiliriz. Şimdi biz kendi metnimize, kendi nazmımıza dönelim. Birincisi ne dedik? وَمَا اُضِيْفَ لِلنَّب۪يِّ الْمَرْفُوعُ Peygamber'e izafe edilen merfu olan hadistir. Peygamber'e izafe edilen merfu olan hadistir. Bu merfu olan hadisin tanımını çıkardık mı şimdi biz ortaya? Merfu hadisin tanımı nedir? Nedir? مَا اُدِيْفَ اِلَى النَّب۪يِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ اَوْ فِعْلٍ اَوْ تَقْرِيرٍ Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme izafe edilen söz, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme izafe edilen fiil, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme izafe edilen takrir. Bunlar hepsi nedir? Bunlar merfu' hükmünde olanlardır. Tamam, merfu'dan kastımız bu. İkinci kısmımız ise ne? İkinci kısmımız ise maktu'. وَمَا لِتَابِعٍ هُوَ الْمَقْتُوعُ O maktu'dur. Şimdi bakın burada kafamızı karıştırabilecek bir nokta var. Maktu' hadis nedir? Önce tanımı. وَمَا اُدِيْفَ اِلَى الطَّابِعِ Tabi'ine izafe edilen her şeydir. Yani maktu'un tanımı budur. Tamam mı? Maktu'. Kelime olarak nereden alınmıştır bu? Kat'a'dan alınmıştır. Tamam. Şimdi siz bunu bir şeye koyun. Kafanızda bir kenara koyun. Maktu' hadis nedir dedik. Tabiine izafe edilen her şeydir. Mesela örnek. Misal olarak verelim. Tabiinden diyelim ki Rabi' şey ayetini okumuş. Demiş ki وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Kim Allah'tan hakkıyla korkarsa Allah ona bir çıkış kapısı açacak ve onu hiç ummadığı yerden de ne yapacaktır? Hiç ummadığı yerden de rızıklandıracaktır. Ne demiş? El-mekracu kullu ma daqa alennas demiş. Yani insanların üzerine dar gelen her şeyden bir mahraç kapısı açacaktır demiş. Yani Allah'ın mahraçtan kastetmiş olduğu şey budur. Şimdi bu kimin sözü? Bu tefsir kimin tefsiri? Tabiinin tefsiri. Öyle mi? Tabiinden Rabi'in tefsiri. O zaman biz bu rivayete ne diyeceğiz? Yani tefsirden ziyade bu maktu'dur diyeceğiz. Yani tabiine ait olan bir şeydir. Tabiine ait olan bir rivayettir. Başka mesela örnek, diyelim ki özellikle ahlak dersi anlatırken ne diyoruz mesela? Misal Hasan-ı Basri dedi ki, öyle mi? Hasan-ı Basri dedi ki diyoruz. Hasan-ı Basri dedi ki hemen altına ne yazabiliriz? Maktu'u bir rivayettir diye yazabiliriz. Öyle değil mi? Mesela Hasan-ı Basri ne demiş? Vallahi ma eminehu illa munafikun وَمَا خَافَهُ إِلَّا مُؤْمِنٌ. Yani münafıklığı anlatırken, nifakı anlatırken Hasan-ı Basri ne demiş? Vallahi nifaktan ancak mümin olan korkar, nifaktan ancak münafık olan emin olur. Ne demektir bu Hasan-ı Basri'nin sözü? Yani mümin sürekli korku halindedir. Acaba ben münafık mıyım? Müslüman mıyım? Tam iman ettim mi? Edemedim mi? Münafıksa rahattır. Öyle mi? Münafıksa rahattır. Biz diyelim bu sözü anlattık. Bu söz mustalahul hadise göre ne kısmına girer? Maktu kısmına girer. Öyle değil mi? Mustalahul hadise göre maktu kısmına girer. Tamam. Şimdi burada dikkatimizi çekmesi gereken bir mesele var. Maktu ile munkati hadis birbirinden farklı şeylerdir. Tamam? Maktu ile munkati hadis birbirinden farklı şeylerdir. Dikkat, niye buna dikkat çekmek ihtiyacı hissettik? Çünkü ikisi de aynı kökten alınmış, kata'dan ayrılmış. Alınmış değil mi? Yani kesilmekten alınmış. Ve ikisi de lafız olarak birbirine yakın. Maktu, munkati. Yani talebenin bunları birbirine karıştırması normal. Maktu hadis ne, munkati hadis ne? Kim söyleyecek? Munkati senette olan kopukluk, o şekilde rivayet edilen hadis. Maktu da tabiine dayandırılıyor. Çok güzel. O zaman maktu metinle alakalı bir mesele. Munkati ise senetle alakalı bir mesele. Öyle değil mi? Şimdi bak aradaki fark niye çok önemli? Şundan önemli. Siz bir rivayete bu maktu'dur dediğinizde, yani mesela oturuyorsunuz bir şey, Hasan-ı Basri'nin bu sözünü anlattınız. Akabine dediniz ki maktu' bir eserde varit olduğu üzere Hasan-ı Basri dedik. Siz şu anda henüz bu sahih midir, zayıf mıdır? Buna taarruz etmediniz. Çünkü maktu' sahih de olabilir. Öyle değil mi? Zayıf da olabilir. Hasan da olabilir senedi. Doğru mudur? Biz burada hadisi kabul ve ret yönünü incelemiyoruz ki sadece kimin söylediği anlaşılsın diye maktu diyoruz. Öyle mi? Ama siz bir hadisi rivayet ettikten sonra deseniz ki fihi inqita'un, bitti. Bu hadis zayıftır. Doğru mudur? Çünkü biz ne demiştik? Demiştik ki bir hadisin sahih olabilmesi için 5 tane şart vardır. Değil mi? Bir tanesi de nedir? İttisaldır. Senedin ittisal olmasıdır. Yani her ravinin ki bir üzerindeki raviden mübaşereten dinlenmesidir. Güzel. Peki biz şimdi burada munkati dediğimizde ne olmuş oldu? Senet ittisal şartını kaybetmiş oldu. Doğru mudur? O zaman bu senet zayıf bir şeydir. Zayıf bir senettir. Bak munkati dediğiniz anda hadisin sıhhatine ve zayıflığına taarruz ettiniz. Ama maktu'dur dediğiniz anda hiç böyle bir şey daha yok. Siz sadece şu anda sözün kime ait olduğunu ifade etmek için maktu' ibaresini kullandınız. Anlaşıldı değil mi abi? Anlaşıldı. Mesela merfu da böyledir. Yani bir adam dedi ki işte rufi'a ile'n-nebiyyi, peygambere raf edildi ki. Daha henüz bu sahihtir, zayıftır. Biz bunu konuşmuyoruz şu anda. Sadece bu rivayetin merfu olduğunu, yani peygamber aleyhissalatu vesselam'a ait olan bir söz olduğunu anlıyoruz bundan. Daha sonra bu zayıf da olabilir, sahih de olabilir. Öyle değil mi? Çünkü zayıflık ve sahihlik ayrı bir meseledir. Merfu'luk, mevkufluk, maktu'luk ayrı bir meseledir. Anlaşıldı burası değil mi? Yani bir rivayet merfu'dur diye sahih olması gerekmez, zayıf da olabilir. Bir rivayet mevkuftur diye sahih olması gerekmez, zayıf da olabilir. Hakeza maktu'. Ama bizi burada ilgilendiren şey nedir? Bizi burada ilgilendiren şey şudur. Maktu' olan rivayet ile munkati' olan rivayetin birbirinden %100 farklı olduğunu bilmemiz gerekir. Munkati' senekteki kopukluğa Maktu ise bunu kimin söylediğine işaret etmek için söylemiştir. Anlaşıldı mı burası? Anlamayan var mı bu kısmı? Veya benim anlatamadığım bir nokta var mı? Yok, tamam. Şimdi ikinci bir meselemiz ise merfu meselesi. Yani asıl meselemize dönelim, merfu meselesine dönelim. Şimdi alimler normalde merfu hadisi tanımlarken, şu şekilde tanımlamışlar. Mesela İbn Hacer Nuhbe'de demiş ki: "Summel isnadu imma en yentehiye ila nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme tasrihan ev hukmen." Bakın, dikkat edin. Bu kimin şeyi? İbn Hacer'in. Değil mi? Ne demiş? "Summel isnadu." Sonra isnad. Yani demek öncesinde bir şeyler anlatmış, Sonra akabine demiş ki: "Thumma el isnadu." Sonra isnad. İsnad nedir demiş? İmma en yentehiye ilen nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ya nebi sallallahu aleyhi ve selleme gider. Yani onda son bulur. Tasrihan ev hukmen. Ya salih olarak veyahut da hükmü olarak. Tamam. Şimdi normalde merfu hadis iki kısımdır. Merfu, sarihan, sarih olan merfu hadis ve merfu'un hükmen. Hükmen merfu olan hadis. Tamam. Bu ses üstten alttan falan mı geliyor yoksa buradan mı geliyor? Alttan geliyor. Çalışma mı var? Tamam. Ne diyoruz? Merfu iki kısımdır. Merfu sarihan veya merfu hakikaten. Yani hakiki merfu, sarih, açık merfu veyahut da merfu hükmen. Tamam. Biz bunu ne zaman anlatmıştık? Hatırlayan var mı? Daha önce de buna değinmiştik. Bulûgul meram'ı şerh ederken. Öyle değil mi? Yani hakiki merfu nedir? Hükmü merfu nedir? O zaman anlatmıştık. Zaten o zaman da ben size ne demiştim? Demiştim şu dersimizin asıl amacı hadislere mana vermek değil, ileride göreceğimiz mustalahül hadise mukaddime olsun diyedir. Öyle değil mi? Yani öncesinde bazı şeyleri duymuş olalım ki çok yabancı olduğumuz bir fen olmasın bize. Şimdi sarih merfu ne demektir? Kim söyleyecek? Sarih merfu. Yani merfu sarihen ne demektir? Peygamberin direkt söylemiş olduğu sözler fiiller. Direkt Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın söylemiş olduğu sözler, direkt Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in söylemiş olduğu, yapmış olduğu fiiller. Peki merfu hükmen ne demektir? Kim söyleyecek? Sahabenin içerisinde aklında olan böyle bir şeyi söylemesi. Demek ki bak, merfu hükmen aslında nedir? Aslında mevkuftur. Yani merfu hükmen demiş olduğumuz kısım aslında nedir? Aslında mevkuftur. Mevkufun tanımı neydi? Sahabeye nispet edilen sözler. Yani aslında onu sahabe söylemiştir. Lakin biz o fiile, o söze ne muamelesi yapıyoruz? Sanki peygamber söylemiş muamelesi yapıyoruz. Öyle mi? Sanki peygamber yapmış muamelesi yapıyoruz. Sanki peygamber ikrar etmiş muamelesi yapıyoruz. Ondan dolayı da merfu hükmen diyoruz. Yani aslında merfu değildir ama hükmü merfu hükmündedir. Kendisi sahabe sözüdür. Ama muamelede, hükümde sanki ne gibidir? Sanki Peygamber aleyhissalatu vesselamın sözü gibidir. Niye yani bunu yapmışlar? Çünkü alimler demişler ki, içtihada mecal olmayan yerlerde, sahabe bir şey söylerse, sahabe bir şey yaparsa vesaire, tabii şartlarını zikredeceğiz. Demek ki bu yani şeydir, bunu birinden öğrendiler. Öyle mi? Din alanında bir şey yapıyor. Din alanında sahabe bir şey söylüyor. İçtihada kabil olan bir mesele değil. Mesela ahiretle ilgili bir şey söylüyor misal. Diyor ki cennetin, cehennemin ateşi şöyledir misal. Şimdi bu içtihatla alakalı bir şey değil ki sen kıyas yapasın, içtihad edesin, cehennemin ateşini, boyutlarını tespit edesin. Böyle bir durum değil. Bunu mutlaka birinden öğrenmiş olması lazım. Öyle mi? İşte sahabenin öğrendiği de kimdir? Dini. Peygamber aleyhissalatu vesselam'dır. Öyleyse bu tip rivayetler nedir? Öyleyse bu tip rivayetler hükmen merfu konumundadır. Bunun altına neler girer? Yani hükmen merfu hadisin altına anlaşıldı değil mi? Önce onu sorayım. Yani hükmen merfu anlaşıldı mı abi? Anlamadığınız şeyi bak hemen sor. Tekrar tekrar şey yapalım, anlatalım. Hiç sorun değil. Yani gerekirse bugün hepsini bunu anlatırız. Bak. Şimdi öncelikle birinci adım şunu anlayacağız. Merfu hadisin şeyi nedir, tanımı nedir? Mevkuf hadisin tanımı nedir? Biliyor musun bunu? Mevkuf hadis, sahabenin. Tamam. Sahabenin söylediği sözlerdir. Merfu hadis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği sözleri. Bu birinci adım. Şimdi ikinci adıma geçiyoruz. Tamam mı? Bazı rivayetler vardır. Bazı rivayetler vardır. Söyleyen sahabedir. Ne olmuş oldu bu itibarla? Mevkuf olmuş oldu. Söyleyeni sahabe olması itibariyle merfu oldu. Ama sahabenin söylediği şey öyle bir şeydir ki bunu sahabenin söylemesi mümkün değildir. Yani kendi kafasından, kendi aklından söylemesi mümkün değildir. Niye? Çünkü konuştuğu mevzu içtihada mecal olmayan bir mevzudur. Öyle mi? Öyleyse bunu kimden öğrenmiş olabilir? Resulullah'tan öğrenmiştir ama bunu Resulullah'a nispet etmeden söylüyor. Tamam? Bak bu yönüyle de ne olmuş oldu? Merfu olmuş oldu. Bak, söyleyene itibar ettiğimizde mevkuftur. Çünkü şey söylüyor. Ama manaya itibar ettiğimizde merfu olur. Çünkü bunu sahabenin söylemesine imkan yoktur. Mesela örnek veriyorum. Diyelim ki sahabe diyor ki misal bir misal olarak söyleyelim. Sahabe diyor ki mesela şeydir. Eski milletleri anlatıyor. Tamam? Diyor ki işte ben İsrail'de şöyle bir kadın vardı. Şöyle yaptı, böyle yaptı falan. Şimdi bu akılla veyahut da rüyada görülerek bilinebilecek bir mesele değildir ki. Bunu birinin haber vermesi lazım ona. Değil mi? Ben İsrail'de bir kadın vardı. İşte bu kadın şöyle yaptı, böyle yaptı mesela. Biz hemen ne diyoruz? Bunu anlatan sahabe olsa bile, tabii şartlarını zikredeceğim ama hangi hallerde merfu olur, hangi hallerde olmaz. Bunun sahabe anlattığına göre demek bunu birinden duydu mutlaka. Doğru mudur? Bak söyleyen sahabe bu itibarla mevkuf. Ama içerik olarak sahabenin bunu kafasından uydurması mümkün değil. Öyle mi? Haşa ve kella. Bunu birinden duymuş. Kimden duymuş olacak bunu? Resulullah'tan duymuş olacak. Öyle değil mi? O zaman bu itibarla yani içerik ve mana itibariyle de merfudur. Tamam. O zaman şimdi merfu hadis kaç kısım oldu? İki kısım oldu. Bir merfu sarihen. Yani direkt peygamberin söyledikleri. Açık. Sarih zaten biliyorsun kelime manası açık. Direkt peygamberin söyledikleri. Tamam. Bir de bazı merfular var. Hükmen merfu. Bak dikkat et. Hükmen merfu. Ne demek? Aslında merfu değil. Ama hükmü merfu hükmünde. Bunlar ne işte? Sahabenin söylediği, aklın içerisinde payının olmadığı meseleler. Şimdi anlaşıldı inşallah. Başka anlatamadığım veya anlaşılmayan bir yer var mı? Yoktur. Tamam. Şimdi burada buna neler gider? Bakın, sahabe bir sözü söylediği zaman öncelikle bizim bu sözü hükmü merfu derecesine yükseltebilmemiz için bazı şartlar lazım. Hiç konuya girmeden önce şartları anlatalım. Bir, sahabenin konuştuğu meselenin aklın ve içtihadın payı olmayan bir mesele olması. Bu birinci şart. Tamam? Aklın ve içtihadın içerisinde payının olmadığı bir mesele olması. Ne gibi mesela? Uhrevi meseleler gibi. Sevap, ikab gibi. Öyle değil mi? Ne gibi mesela? Geçmiş milletlerin hayatlarıyla ilgili, tarihle ilgili bilgiler gibi mesela. Doğru mudur? Doğrudur. İki, bu sahabenin İsrailiyattan rivayet dinlemediğini bilmemiz lazım. Tamam? Çünkü sahabeyle Yahudiler iç içe yaşıyorlardı. Değil mi? Bazı kıssaları, bazı bilgileri Yahudilerden duymuş olabilirler. Veya Yahudilikten Müslümanlığa geçen insanlar var. Öyle mi? Kendi eski bildiklerinden bazı şeyler anlatıyorlar. Çünkü sonuçta hepsi Allah'ın dini olduğu için bu tahrif edilmiş olsa bile arada bazı... Mesela bir Hazreti Musa meselesi. Yani Musa Aleyhisselam'ın meselesine Kur'an da değinmiş, Resulullah da değinmiş, Tevrat da değinmiş. Öyle mi? Şimdi adam 60 yaşına kadar, 50 yaşına kadar hep Tevrat'tan Musa Aleyhisselam'la ilgili bir şeyler biliyor. Sen burada onunla ilgili bir şey anlattığında elbet onun da söyleyeceği bir iki söz olacaktır. İşte bu sahabenin yani rivayetine merfu hükmen diyeceğimiz sahabenin İsrailiyattan bir şey almamış olduğundan emin olmamız lazım. Niye? Yani alimler bu şartı niye koymuş? Çünkü adam geçmiş milletlerle ilgili bir mesele anlatır. Öyle mi? Sen dersin bunun akılda payı yoktur. Mutlaka bunu birinin ona haber vermesi lazım. Haber veren de kimdir dersin? Resulullah'tır. Oysa adam onu kimden duymuştur? Sahabe radıyallahu anhum onu bir Yahudi'den duymuş olabilir. İsrailiyattan duymuş olabilir. Bak bunun önünü alabilmek için alimler ne yapmışlar? Böyle bir kayıt getirmişler. Üç, yapmış olduğu, söylemiş olduğu sözün lügatla alakasının olmaması gerekir. Tamam? Lügatla alakasının olmaması gerekir. Ne demektir bu? Lügatla alakasının olmaması gerekir. Veya niye böyle bir şart koşmuşlar? Fikir yürütebilecek olan var mı? Veya tahmin eden? Şimdi bak, Lügat peygamber ve din gelmeden önce de vardı aleyhissalatu vesselam. Geldikten sonra da vardı. Öyle mi? Sahabenin lugavi anlamda yaptığı bir tefsir veya yapmış olduğu bir açıklamanın illa peygamberden öğrenmiş olmasına gerek yok. Öyle değil mi? Mesela İbn Abbas tefsiri çok güzel bilen bir sahabe olmasıyla beraber, çünkü peygamberimizin övgüsüne mazhar olmuş, duasına mazhar olmuş değil mi? Bir sahabe. Bununla beraber ciddi manada bir lugat alimi. Yani insanlar gelip kendisine bir şey soruyorlar. Cahiliye şiirlerinden, Arap şiirlerinden örneklerle bunu açıklıyor sürekli. Değil mi? Şimdi İbn Abbas lugatla ilgili bir tefsir yaptığında biz bunu mutlaka peygamberden öğrenmiştir. Ondan dolayı hani bunu nereden bilecek? Biliyorsa bunu peygamberden duymuştur diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Çünkü lugatı peygamber gelmeden önce de bu insanlar biliyordu. Değil mi? Lugat onların lugatıydı zaten. Ondan dolayı yapmış olduğu tefsirin, yapmış olduğu açıklamanın bu mecalde, bu alanda bir açıklama olmaması gerekir. Anlaşılıyor değil mi? İnşallah. Tamam. Buna peki şimdi örnekler verelim. Mesela neler? Hani şöyle bir soru sorabilirsin. Tamam, biz bunu anladık. Anlaşıldıysa eğer. Anlaşıldı değil mi? Tamam. Biz bunu anladık hoca. Yani merfu iki kısımdır. Mevkuf da diyebiliriz. Mevkuf da iki kısımdır diyebiliriz. Merfu da iki kısımdır diyebiliriz. Bir sarihtir zaten. Peygamber söylemiştir. Biz bunu konuşmuyoruz şu anda. Bir de sahabe söylemiştir. Bu itibarla mevkuftur. Ama içerdiği mana itibariyle merfudur. Buna merfu hükmen diyoruz mesela. Var mı elimizde bir kaide? Hani hangi tür sahabe rivayetleri bunun altına girer? Böyle bilelim dediğimizde. Evet, vardır. Mesela örnek. Birinci kısıma örnek verelim. Bazı rivayetlerde sahabe der ki اُمِرْنَا بِكَذَا وَنُه۪ينَا عَنْ كَذَا. Bu tip rivayetler. Hepiniz bunun örneklerini biliyorsunuz, öyle değil mi? Mesela yani bilmeniz lazım. Örnek veriyorum, diyelim ki بُلُغُ الْمَرَامِ ezberleyenler, hemen cenayiz babına gidin. Cenayiz babında bununla ilgili bir şey hatırlıyor olmanız lazım. Hatırlıyor musun? Şeyh. Hatırlamıyorsun. Sen? Orada hatırlamıyorum. Tamam. Fıkha gidin. Fıkha gidin. Hayız bölümünü abdestsize yapılması haram olanları anlatırken orada böyle bir rivayet zikretmiştik. Var mı hatırlayan? İsvak babında vardı ama işte biz çok isvak kullanmak emrolunduk. Tamam, başka? Güzel. Şeyde abi, Kadayi Hacet babında var. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize işte... Bak, şimdi burada dur. Resulullah bize emretti dese zaten bu merfudur. Bunu hiç konuşmaya gerek yok. Öyle değil mi? Şimdi mesela ben diyorum ki emrani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu niye konuşuyorsun ki? Direkt bana emredenin kim olduğunu söyledim zaten. Resulullah'a nispet edilen sözler merfu değil miydi zaten? Biz şu anda bunu konuşmuyoruz. Mesele bu değil. Bak, umirna, biz emrolunduk. Nuhina, biz nehyolunduk. Niye? Çünkü burada iki taife alim var. Bir taife alim demiş ki yani sahabe emir olmayan bir şeyi emir olarak algılamış olabilir. Öyle değil mi? Yani umirna de, bir takım şey de demiş ki yani bir takım cumhur, yani bir takım demeyelim. Cumhur-u ulema demiş ki öyle şey olur mu? Yani sahabe din alanında neyi yanlış anlamış ki bunu yanlış anlasın? Hani öyle sanki bütün dini yanlış anlayan bir topluluk yok bizim karşımızda. Umirna diyor, biz emrolunduk. O dönemde emir yetkisi kime aitti sadece? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e aitti. Kimse kimseye, hani alışılmış olan bir şey değil sahabelerin birbirine emrediyor olması. Emir direkt Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme aitti. Bak, umirna dediği zaman veyahut da nuhina dediği zaman söyleyen, bu sözü söyleyen kimdir? Sahabedir. Bu itibarla nedir? Mevkuftur. Sahabenin sözüdür. Ama kim bunlara emretmiş olabilir? Yani umirna diyor, biz emrolunduk. Meçhul sigası, nuhina, biz nehyolunduk. Bunlara kim emretmiş olabilir? Peygamber. O zaman bu itibarla da nedir? Merfudur. Demek ki merfu hükmendir bu, değil mi? Aslında mevkuftur ama hükmü merfu hükmündedir. Mesela hatırlıyorsanız biz demiştik ki Peygamber aleyhissalatu vesselam Ümmü Atiye diyor ki umirna, biz emrolunduk. Ne ile? En nuhrice el avatika vel huyyede fil ideyni. Biz iki bayramda bunları namaz yerine çıkarmakla emrolunduk. Bak sonra akabine ne diyor? Ve emara el haiza sonra en ya'tazilna ev emara el huyyada en ya'tazilna el musalla. Ve hayızlılara musalladan, namaz kılınan yerden uzak durmalarını ne yaptı? Uzak durmalarını emretti. Demiştik bir rivayette de direkt namazdan uzak durmalarını emretti. Öyle değil mi? Bak hadisin başında umirna dedi, sonunda emara dedi. Kimi anlatıyor burada? Resulullah aleyhissalatu vesselam'ı anlatıyor değil mi? Yine aynı Ümmü Atiye mesela cenayiz babında ne diyor? Diyor ki umirna, yok estağfurullah, nuhina an ittiba'il cenaizi ve lem yu'zam aleyna. Hatırlamadınız mı hala? İyi. Ne diyor? Diyor ki biz cenazelere tabi olmaktan nehyolunduk. Lakin bu nehi kesin bir dille yapılmadı. Yani velem yu'zem aleyna. Hani kesin gitmeyeceksiniz cenazelerin peşinden demedi. Anlaşıldı? Çünkü biliyorsunuz İslam'da normalde kadının cenazeyi takip etmesi, cenazeyle beraber kabre gitmesi hoş karşılanmış bir mesele değil. Tamam? Bunun tafsilatını inşallah cenayiz babında anlatacağız. Çünkü mesele farklı. Bazı alimler haram demiş, bazı alimler mekruh demiş, bazı alimler hiçbir sorun yok demiş. Fıkıhçılarda 3 tane görüş var bu konuda. Bak burada ne diyor? Nuhina. Biz nehyolunduk. Neyden? An ittiba'il cenaizi. Cenazelere tabi olmaktan kadınlar olarak Ümmü Atiye söylüyor. Kadınlar nehyolundu. Kim onları nehyetmiş olabilir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bak sözü söyleyen kim? Ümmü Atiye. Bu itibarla mevkuf. Öyle mi? Hükmü merfu. Niye? Çünkü nehyeden peygamber. Demek ki karşımıza sahabeden bu tip rivayetler geldiğinde umirna veyahut da nuhina biz ne diyeceğiz? Hükmen merfudur diyeceğiz. Bu birinci bab. Anlaşıldı? İnşallah. İkincisi, ikinci grup rivayetler mines sünneti keza. Mines sünneti keza. Türü rivayetler. Şimdi mesela sahabe diyor ki mine sünneti, mesela örnek Cabir diyor ki sahih rivayette mine sünneti اِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى السَّيِّبِ اَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا. Sünnettendir ki kişi bekar olan bir kadınla evlendiği zaman, yani daha hiç evlenmemiş kız ile evlendiği zaman, mesela adam önce evli kendisi, sonra gitti ikinci hanımını dul değil de şey aldı, bekar bir kız aldı, hiç evlenmemiş bir kız. Kaç gün yanında kalacak diyor? 7 gün. Hani normalde İslam'da taksim dediğimiz şey var ya, yani iki karın varsa, iki eşin varsa bir gün birinin yanında kalırsın, bir gün birinin yanında kalırsın. Öyle değil mi? Hani 2 gün birinde, bu gençtir, 3 gün bunda kalayım, bu işte ihtiyardır, bunda böyle bir hakkın yok. Doğru mudur? Adaletli olmak zorundasın. Ha. Ama yeni evlendiğin zaman Cabir diyor ki sünnettendir ki bekar olan kadının yanında 7 gün kalabilirsin. Yani bir kızla evlendiğin zaman onun yanında 7 gün kalabilirsin. Bak burada ne dedi? Mine sünneti. Şimdi bunu söylediği zaman söz kime aittir? Cabir'e aittir. Mevkuftur. Öyle mi? Ama kimin sünnetini kastediyor? Yani mine sünneti, ha işte bazı alimler demişler ki sünnet uygulanan yol anlamına da kullanılıyor. Öyle mi? Takip edilen metot, uygulanan yol, yaygınlaşmış örf mesela. Bu anlamlarda da kullanılıyor. Belki o zaman kendi aralarındaki şey buydu falan. Bazı alimler demiş öyle olur mu? Yani mine sünneti diyor sahabe ve bir hüküm beyan ediyor. Yani asıl olan nedir? Asıl olan İslam'da bir gün onun yanında, bir gün bunun yanında kalmandır. Hükmü değiştiren bir mine sünneti diyor. Mutlaka bu sünneti kimin sünnetidir? Bu sünnet Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetidir. Hatta bunun örnekleri de var. Mesela buna örnek verelim. Demek ki bu tip rivayetleri gördüğünüzde, yani mine sünneti keza diye duracaksınız. Haccac hac yaparken şeye soruyor, Salim'e soruyor. Salim kim? Abdullah İbni Ömer'in oğlu. Abdullah İbni Ömer'in oğlu Salim'e soruyor. Diyor ki ey Salim, nasıl yapacağız namazı? O da diyor ki اِذَا كُنْتَ تُرِيدُ السُنَّةَ فَهَجِّرْ بِصَلَةٍ. Eğer sen sünnete uymak istiyorsan ne yapacaksın? Şey estağfurullah, yanlış oldu. Haccac İbni Ömer'e soruyor. Tamam? Diyor ki yani namazı nasıl kılacağız Arafe'de? O da diyor اِذَا كُنْتَ تُرِيدُ السُنَّةَ فَهَجِّرْ بِسَلَةٍ. Yani hecir ateşin şiddetlendiği zaman. Tamam? Eğer sen diyor namazda sünnete uymak istiyorsan ateşin kızıştığı zamanda namazı kıl. Kastettiği cem et namazları. Yani hani iki tane namazı belli bir vakte ertelemesini, yani cem etmesini istiyor Haccac'tan. Konumuz o değil, o fıkhın konusu. Tamam, bizi orası ilgilendiremez. Bak اِذَا كُنْتَ تُرِيدُ السُنَّةَ diyor. Sünneti istiyorsan. Şimdi bu rivayeti kim yapıyor? Bu rivayeti normalde İmam Bukhari İbn Şihab'dan, İbn Şihab Salim'den, Salim de babası Abdullah İbn Ömer'den yapıyor. Tamam? Salim bunu babasından aktarınca kime aktardı? İbn Şihab'a aktardı, değil mi? Dedi ki ben babamdan işittim ki, gördüm ki böyle bir vaka oldu. İbn Şihab dedi ki sünnetten neyi kastediyorlar? Bir rivayete dedi ki şeye, Salim'e, peygamber mi bunu böyle yapmış? Bak dikkat edin. Hani İbn Ömer demiş ya, sünneti istiyorsan haccaca namazı hecr vaktinde kıl demiş. İbn Şihab da kendisine bu kıssayı rivayet eden Abdullah İbn Ömer'in oğlu Salim'e diyor ki peygamber mi böyle yapmış? O da diyor ve hel ya'nun bizalika illa sünnetehu. Yani bununla peygamberin sünnetinden başka bir şey mi kastediyorlar? Bak orada bir inkar var. Yani sen sahabe sünnettir dediğinde peygamberin sünnetinden başka bir sünneti kastettiklerini mi düşünüyorsun diyor. Bir rivayette de İbn Şihab'a yöneliyor. Diyor ki hel tettebi'una gayra illa sünnetehu. Yani siz onun sünnetinden başka bir sünnete mi tabi oluyorsunuz diye. Hani yanınızda iki sünnet mi vardır ki soruyorsun buradan kastettiği peygamber. Sünnet bir tanedir. Yani sünnet denilirse o da peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı sünnettir. Hakeza mesela bu rivayet olarak zikrettik ya, dedi ki şey diyor. Cabir diyor mine sünneti izâ tezevvecel bikre ale seyyibi ekâme indâhe seb'an. Bu hadis rivayet edildikten sonra Ebu Kilâbe diyor ki seleften, diliyorsan de ki Cabir bunu peygamberden rivayet etti. Tamam. Yani bunları niye zikrettim? Şundan dolayı. Bu insanlar o dönemde yaşayan, yani Salim, İbn Şihab, Ebu Kilâbe, öyle değil mi? Ve o dönemin ıstılahını en iyi bilen insanlardır. Doğru mudur? Çünkü sahabeyi bizzat gördükleri için, sahabeden bizzat aldıkları için sahabenin ıstılahını en iyi bilen insanlardır. Sahabe mine sünneti dedikleri zaman bundan neyi kastettiklerini de en güzel bilecek olan insanlar yine kimdir? En güzel bilecek olan insanlar yine onlardır. Olur, iyi olur. Burada anlaşılmayan bir şey var mı? Bu bapta anlaşılmayan bir şey var mıdır? Yok. Üçüncü kısım rivayetler, yani bu kısma dahil olan rivayetler nelerdir? Kim söyleyecek bize? Kunna nef'alu türünden rivayetlerdir. Tamam? Mesela sahabe diyor ki kunna nef'alu keza ve keza. Kunna nequlu keza ve keza. Yani biz böyle yapardık. Biz diyor ama ha. Bak kime nispet ediyor şeyi? Kendilerine. Öyle mi? Ama şimdi burada alimler demişler ki yani mesela örnek, bir tane örnek aklınıza gelen var mı kunna ile ilgili? Söyle. Bak. Burada bu açık sarih merfu zaten. Kâne nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme yerana. Bizi görüyordu peygamber. Bu tip rivayetlerde sorun yok zaten. Yani işin peygambere dayandığı aleyhissalatu vesselam açık olduğu bilindiği rivayetlerde hiç problem yok. Bunlar merfudur zaten. Öyle değil mi? Bizim konuştuğumuz sahabenin söylediği ve yaptığı peygamberin görüp görmediği, ikrar edip etmediği rivayetten çok açık anlaşılmayan rivayetlerdir. Tamam? Anlaşıldı değil mi? Güzel. Mesela örnek. Bak güzel. Ne dedi şimdi abi? Dedi ki biz peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, hadisin başı şöyle. Hadisin başı şu. Diyor ki siz öyle şeyler yapıyorsunuz ki onlar sizin gözünüzde saç kılından daha basittir. Yani hani yaptığın, ama biz onları peygamberin döneminde insanlara helak edenlerden sayardık. Öyle mi? Bak mesela bir tanesi. Biz onları peygamberin döneminde helak edici olanlardan, yani mubikattan sayardık. Burada neyi anlatmaya çalışıyor Enes? Enes burada sahabeye, yani tabiine artık siz bir şeyleri umursamıyorsunuz diyor. Hani böyle günahtır vesaire, bunlar sizin için çok bir şey ifade etmiyor ama bizim dönemimizde bunlar mubikattan addedilirdi. Mesela Cabir ne diyor? Kunna na'azilu ala ahdi rasulillahi sallallahu aleyhi ve selleme vel kur'anu yenzil. Yani biz peygamber aleyhissalatu vesselam'ın döneminde azil yapardık. Azil ne demek? Azil demek şu demek. Kişinin eşiyle münasebette bulunduktan sonra menisini dışarıya akıtması demek. Azil bu demek İslam'da. Tamam? Yani anlaşıldı inşallah. Bunu mesela, bunu peygamber aleyhissalatu vesselam'a bak burada gördüğüne, bildiğine dair bir şey yok. Cabir ne yapıyor? Diyor ki biz bunu peygamberin döneminde yapardık diyor. Bu ne hükmündedir? Bu merfu hükmündedir. Başka mesela yine sünen bu sahihinde geçiyor. Sünenlerde varit olan bir rivayette Cabir ne diyor? Kunna ne'kulu lahmal khayli ala ahdi Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Biz peygamberin döneminde at eti yerdik. Tamam? Biz peygamberin döneminde at eti yerdik. Misal. Şimdi burada bu merfudur. Sözü söyleyen, yapan nispet itibar ettiğimizde bu nedir? Mevkuftur. Ama hükmen bu merfudur. Öyle değil mi? Niye merfudur? İki sebepten dolayı. Peygamberin döneminde asıl olan ya onların peygambere sormasıdır veyahut da peygamberin onların hallerine muttali olmasıdır. İki, o dönemde Kur'an-ı Kerim indiği için insanların hatalarını zaten Kur'an-ı Kerim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bildiriyor ve bu hatalar bu şekilde düzeltiliyor. Öyle değil mi? Sahabenin yaptığı birçok yanlış uygulama Kur'an-ı Kerim tarafından düzeltilmiştir. Adam at eti yiyor. At eti yemek haram olsa Kur'an demez mi? Size ölüyü, leşi, meyteyi haram kıldığı gibi at etini de haram kıldı der. Öyle değil mi? Çünkü insanlar bak şey yiyorlar. Nedir adı? At eti yiyorlar mesela. Azil yapıyor. Tamam, sen azil yapan adamın azil yaptığı kendi mahremidir, yatak odasıdır. Kimse bilmiyor ama Allah Azze ve Celle de mi bilmiyor? Eğer bu haram olan bir şeyse. Bak zaten Cabir delil olarak ne diyor? وَالْقُرْآنُ يَنْزِلْ. Yani biz bunu yaparken Kur'an-ı Kerim de iniyordu. Yani bir nevi insanlara ne diyor? Tamam, belki size peygamberden hadis rivayet edemiyoruz ama bu konuda misal. Ama Kur'an da iniyordu. Şayet bizim yaptığımız yanlış olmuş olsaydı Kur'an bizim bu yaptığımızı ne yapardı? Kur'an bizim bu yaptığımızı nehyederdi. Anlaşıldı. O zaman kunna nef'alu keza babından olan rivayetler de ne babındandır? Merfu hükmen babındandır. Başka? Tamam. Allahu alem ya Ümmü Seleme ya Ümmü Atiye söylüyor. Değil mi? Mesela bu da onlardan. Biz hayızdan sonra oluşan değil mi? Kapalılık yani işte nedir adı? Bulanıklığı bir şey saymazdık. Yani hani şu anda zaten ciddi fıkıhla ilgili ciddi sorunlardan bir tanesi. Mesela hayız ahkamını bilmeyen birçok kadın hayız bittikten sonra gördüğü bazı şeyler, ya acaba hayızım devam mı ediyor? Sen hayızın kesildiğine dair kıssatul beydayı gördün mü? Gördün. Bitti. Daha ondan sonrası sufredir, kudredir, bulanıklıktır, kan karışıktır, kırmızımsıdır. Bunların hiçbir hükmü nedir? Bunların hiçbir hükmü yoktur. Biz bunu nereden çıkarıyoruz? Sahabeden çıkarıyoruz. Öyle değil mi? Vesaire. Üçüncü, sahabenin ayetlerin esbab-ı nuzulüne dair söylediği rivayetler. Yo, dört oldu değil mi? Umirna ve nuhina mine sünneti kunna nef'alu. Umirna ve nuhina sünneti kunna nef'alu. Bir de esbab-ı nuzula taalluk eden meselelerdir. Tamam. Bakın burada şuna çok dikkat edin. Şurası çok önemli bir ayrım noktası. İnşallah bunu bir sonraki okuyacağımız kitapta tafsilatıyla işleyeceğiz zaten. Bazı alimler şöyle bir ıtlakta bulunmuşlar. Sahabenin tefsire dair söyledikleri. Tamam? Oysa kastettikleri ne? Yani bunu şerh ederken, açıklarken veya uygulamaları incelendiğinde kastettikleri esbab-ı nuzuldür. Tamam? Esbab-ı nuzuldür. Çünkü tefsir lügata göre tefsir yapıyor olabilir. Kendi anladığını bize aktarıyor olabilir. Öyle değil mi? Ama esbab-ı nuzul böyle değildir. Yani onlar Kur'an-ı Kerim'in neye indiğini gördükleri için, öyle mi? Bu sebeb-i nuzul sahabenin kendi falan. Esbab-ı nuzule dair rivayetler nedir? Esbab-ı nuzule dair rivayetler sahabenin ne olarak addedilir? Merfu konumunda. Ancak bazen şöyle bir şey oluyor. Yani bunu da inşallah artık Ulumul Kur'an'da görürüz. Diyelim ki iki tane sahabenin rivayet etmiş olduğu, zaten problem noktası da burası bu meselenin. Rivayet var esbab-ı nuzul ile alakalı ve birbirine zıt. Veyahut da birbiriyle çok alakasız. Yani biri bambaşka bir şey söylüyor, biri bambaşka bir şey söylüyor. Bunları tercih meselesi var. Yani tek bir ayet aynı şey farklı nasıldı? Tek bir vakada birden fazla ayet inmiş olabilir mi? Veyahut da farklı vakaların bir araya toplanmasından sonra bir ayet inip hepsine beraber delalet etmiş olabilir mi? Yoksa birini diğerine tercih mi edeceğiz? Bu Ulumul Kur'an'ın meselesi, öyle mi? Veyahut da tefsir kaidelerinin meselesi. Ama burada bizim bileceğimiz mesele ne? Sahabenin yaptığı tefsir değildir şey olan, merfu hükmünde olan. Nedir asıl merfu hükmünde olan? Sebeb-i nuzuldür. Sahabenin hangi tefsirleri merfu hükmündedir? Ra'ye ve içtihada mecal olmayan yerlerdeki. Öyle mi? Bak bu ayrı. Yani bu tip tefsirleri varsa sahabenin re'ye ve şeye mecal olmayan bir, iki üzerinde ittifak ettikleri tefsir. Değil mi? Üzerinde bütün sahabenin hilaf bilinmeksizin ittifak ettikleri tefsir. Bu zaten merfu hükmündedir. Yani biz bunu şey yaparız. Ama normal her tefsir değildir. Ama sebeb-i nuzula gelince, sebeb-i nuzul ne değildir? Sebeb-i nuzul böyle değildir. Sebeb-i nuzulde mesela örnek, aklınıza gelen bir örnek var mı? Peygamberden, gerçi bütün sebeb-i nuzulü sahabe naklediyor da zaten. Yani bir örnek aklına gelen. Tamam, başka? Mesela örnek, misal olarak söyleyeyim. Bir Bakara suresinde ayet var biliyorsun. Nisaukum harsun lekum fe'tu harsakum enna şeytum. Eşleriniz sizin tarlalarınızdır. Eşlerinize dilediğiniz gibi yaklaşabilirsiniz diye. Bu ayet niye iniyor? Bu ayet için Cabir ne diyor? Diyor ki Yahudiler kadına şu şu şekil yaklaşıldığında çocuğun özürlü olacağını söylediler. Öyle mi? Allah azze ve celle de hayır dedi. Eşleriniz sizin tarlalar, onlara dilediğiniz gibi yaklaşın. Sadece ne müstesnadır? Kadının duburu bunun müstesnasıdır. Bu şeriat tarafından haram kılınmıştır. Bunun dışında dilediğiniz gibi yaklaşabilirsiniz. Örnek. Mesela daha önce de anlatmıştık. Demişti ki insanlar savaş esnasında, değil mi? Bir tane sahabe kendini, bir tane adam kendini ordunun içine atınca hemen dediler, o bak yazık etti kendine. Allah demiyor mu? وَلَا تُلْقُوا بِاَيْد۪يكُمْ اِلَى التَّهْلُكَ Ebu Eyyub el-Ensari ne dedi? مَهْلًا يَقَوْمْ Yavaş olun. Yani bu ayet sizin anladığınız gibi değildir dedi. Öyle mi? Bu ayet sizin anladığınız gibi değil. Bu ayet bizim hakkımızda indi. Biz işte peygamberle beraber savaştık. Ondan sonra dedi ki geride kalalım. Mallarımızı, mülklerimizi ıslah edelim. Hani biraz da bahçemizle, çoluk çocuğumuzla ilgilenelim. Peygamber Allah azze ve celle ne dedi? وَلَا تُلْقُوا بِاَيْد۪يكُمْ اِلَى التَّهْلُكَ Yani cihattan geri kalmak suretiyle kendi nefislerinizi kendi ellerinizle ateşe atmayınız dedi. Tamam? Mesela başka buna örnek verecek olacak, örnek verecek olan var mı? Nuzul sebebiyle alakalı. Değil mi? Nisa 60. şeyin inmesi. Nisa 60. ayetin inmesi mesela ve benzeri. Bunlar hepsi nedir? Eğer senedinde bir problem yoksa, senedi bize sahih olarak gelmişse ne konumundadır? Merfu hükmen konumundadır. Niye? Bak bunu hiç unutmayın ha. Bunlar genel kaideler. Bir rivayetin merfu olması ister sarihen ister hükmen sahih olmasını gerektirmez. Öyle değil mi? Bizi önce ne ilgilendirir? Senedine bakarız. Senedi sağlamsa ondan sonra merfu hükmen midir, merfu sarihen midir, mevkuf mudur, maktu mudur? Ondan sonrası bizi bağlar. Anlaşıldı değil mi? Başka örnek verecek olan şey, bir sonraki mesele اُمِرْنَا وَنُه۪ينَا مِنَ السُنَّةِ كُنَّا نَفْعَلُوا اَسْبَابِ نُزُلْ Bir de ne vardır? Sahabenin bir meseleye mesela sevap veyahut da ikab terettüp ettirmesi. Yani mesela örnek veriyorum. Ammar demiş ki, misal مَنْ سَامَ يَوْمَ الشَّكِّ فَقَدْ asa اَبَ الْقَاسِمْ Kim şek gününde oruç tutarsa peygambere isyan etmiştir. Doğru mu? Oruçtan hatırlamıyor musunuz? Veyahut da ne diyordu? Yani bir lafızda men sâme fil yevmi lezî yuşekku fîhî fekad asâ ebel kasb. Ebu Hureyre mesela namaz kılıyordu mescitte. Adamın biri kalktı çıktı ezan okunduktan sonra. Ne dedi? Emme hâzâ fekad asâ ebel kasb. Ama bu Peygamber aleyhissalatu vesselam'a isyan etti. Öyle mi? Bak bu ne hükmündedir? Söyleyen kimdir? Söz kime aittir? Sahabe. Bu itibarla mevkuftur. Ama bunun isyan olduğu konusunda sahabe içtihat edebilecek bir mesele midir bu? Değildir. Öyle mi? Yani ya bir olay görmüştür, ya peygamberden bir şey işitmiştir vesaire. Bu tip rivayetlere de ne diyoruz? Bu tip rivayetlere de merfu' hükmen diyoruz. Hakeza buna ne de dahildir? Mesela ahiretle ilgili işte kim şunu yaparsa cennette ona bu vardır. Mesela türü rivayetler de hakeza buna dahil olan rivayetlerdir. Anlaşılmayan veyahut da sormak istediğimiz veyahut da şurasını bir daha anlatalım dediğiniz bir yer var mı? Esbab-ı nüzul. Başka? Aynısı. Bak, konumuz şu. Şimdi mesela diyelim ki biz Kur'an-ı Kerim okuyoruz değil mi? Ayetler var. Sonra tefsiri açıyoruz. Hatta tefsirde esbab-ı nüzulle ilgili yazılmış özel kitaplar var. Öyle mi? Açıyoruz. Şu vakıa gerçekleşti, akabine bu ayet indi diyor. Bunlara ne diye isimlendiriyoruz? Esbab-ı nüzul diye isimlendiriyoruz. Tamam. Bunların birçoğunu bize kim rivayet ediyor? sahabe rivayet ediyor. Öyle değil mi? Ha, bunların birçoğunu bize sahabe rivayet ettiğinden dolayı bunlar normalde ne olmuş oluyorlar? Hadisin söyleyene göre taksim edilmesi babında hangi kısma giriyorlar? Mevkuf. Çünkü söyleyen, yani söz kime ait? Sahabe ait. Peki bir ayetin niye indiğine dair, yani bir ayetin niye indiğine dair sahabenin söylediği şey akılla ilgili bir mesele midir? Değildir değil mi? Dinle alakalı bir meseledir. Niye? Bak, bunun sebebi şuradan geliyor. Sahabe sözü hüccet midir? Nasıl? Bir, hüccet değildir. İki, mutlak olarak hüccettir. Üç, sahih olan görüş nedir? Heh. Sahabe arasında muhalif olmazsa ve söylemiş olduğu söz de bir nassa aykırı olmazsa nedir? Hüccettir. Tamam. Şimdi sahabe diyelim ki dedi ki bu ayet bundan dolayı indi. Bizim esbab-ı nuzulu bilmemiz ayetin anlaşılmasındaki en etkili olan şeylerden biri değil midir? Örnek veriyorum mesela. Adam dedi ki bu nuzul sebebini sahabe söylemiş. Yani bu sahabe sözüdür. Bizi bağlamaz. Öyle mi? Dedi. Ne yapacak? Kur'an-ı Kerim'i kendi kafasına göre açıklayacak. Öyle mi? Ayeti bağlamından koparacak. Ayet ortada duracak. Ortada durduğu için de hani selef boşuna dememiş Hazreti Ömer el-Kur'anu hammalatul evcuh. Yani Kur'an birçok yerine çekilebilecek lafızlara sahiptir. Umumi bir kitap olduğu için, yani genel hükümler içerdiği için her tarafa çekilebilir. Mesela vermiş olduğum örneği düşün. Adam bir tanesi bugün gelse sana dese ki misal Allah diyor ki وَلَا تُلْقُوا بِيَيْدِيكُمْ اِلَى التَّهْلُكَ. Kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Ben davet de yapmıyorum, cihat da etmiyorum. Müslümanlara, İslam'a yönelik bir şey yapmıyorum çünkü insanın başını sıkıntıya sokuyor. Öyle mi? Sen bunu nasıl açıklıyorsun bu ayet-i kerimeyi? Nuzul sebebiyle bilakis İslami mücadeleden geri kalmaktır diyorsun buradaki tehdit. Adam sana dese ki o sahabe demiş ayet böyle bir meselede indi beni ilgilendirmez. Misal sahabe sözü hüccet değil ki dese. Sen ne diyeceksin? Hayır, bak bak, alimler buradan olayı yakalamışlar. Tamam? Sahabenin nuzul sebebine dair söylemiş olduğu şeyler ne hükmündedir? Merfu hükmündedir. Anlaşıldı? Öbür türlü mevkuftur. Bir sahabe söylemiş, icma da yok işin içinde. Bizi ilgilendirmez, şartları yerine gelmemiş diyecek adam. Kur'an-ı Kerim'i kendine göre tefsir edecek. Anlaşıldı? Onlara da ne muamelesi yapılmış? Sanki merfu bir rivayetmiş gibi onlara da o muamele yapılmış. Anlaşıldı? Anlatabildim inşallah. Anlamadın mı abi? Anlamadım. Neresini anlamadın? Tam anlamadığın yeri söyle, onu anlatayım inşallah. Mesela biz diyoruz ya, hükmen merfu olduğunu, yani Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam bunu nasıl mesela söylemiş gibi kabul ediyoruz yani? Yani kabul etmiş olduğu yön neresi? Kabul etmiş olduğu yön yok. Bak, mesele şöyle. Şimdi diyelim ki bir ayet, önümüzde bir tefsir var. Öyle değil mi? Bu ayetler neye göre inmiş? Yaşanmış bir takım olaylara göre inmiş. Öyle değil mi? Yani Kur'an-ı Kerim'i Allah Azze ve Celle niye bir kere de indirmedi? İnsanlar bazı olaylar yaşadı. O olaylarda doğru olan insanlara beyan etmek için Allah Azze ve Celle parça parça ayetleri indirdi. Öyle değil mi? O zaman o olaylar, yani yaşanmış olan o olaylar nedir? Ayetlerin anlaşılmasında direkt etkendir. Öyle değil mi? Çünkü mesela ben şu anda bu anlattığım, söylediğim bir sözü sen bağlamından kopardığında her tarafa çekebilirsin. Ama bağlamı olduğunda, yani hangi siyakta söylemişim ben bu sözü, o zaman söz kendi kendine zaten açıklığa kavuşur. Doğru mudur? Doğrudur. Ha. Bunu peygamber ikrar etmemiş ama bu amel yönünden merfu hadis hükmündedir. Yani nasıl ki bir söz peygambere sahih bir senetle ulaştırıldığında itiraz etmeden onunla amel etmek zorundayız ya, amel yönünden ha. Doğru mudur? Sahabenin nuzul sebebine dair yapmış olduğu tefsiri de amel yönünden merfu hükmündedir. Anlatabildim yoksa? Anlamadıysa tekrar tekrar konuşabiliriz. Tamam inşallah. Yani illa peygamber bunu gördü, ittila etti, söyledi değil ha. Nasıl ki merfu amel yönünden ne kuvvetteyse, yani mevkuf amel yönünden merfu'la aynı kuvvette değil. Öyle değil mi? Merfu üstte, mevkuf altta. Bu tip mevkuflar ne konumuna çıkar? Merfu konumuna çıkar. Hangi yönden? Amel yönünden. Yani kabul etme ve amel etme yönünden. Başka anlaşılmayan bir şey? Tamam. Şimdi biz bunu nasıl bir ölçü olacak, yani belli bir ölçüsü var mı? Bu tercüme kitaplarında var zaten. Şu sahabe İsrailiyattan mesela diyelim ki konuşan şununla arkadaşlık etti. Şundan bazı rivayetler aldı mesela ve benzeri diye bunlar var. Hani bunlar işin tafsilatı, öyle bir kaide yok. Yani şey teracüm kitaplarından sahabenin mesela özel bununla ilgili yazılmış kitaplar var. Değil mi? Yani hem sahabeyi anlatan hem de daha sonraki dönem ravilerini anlatan, hepsini beraber anlatan tabakat kitapları var. Mesela yani tabakat, sahabe tabakası tek tek almış anlatmış. Mesela tabi'in tabakası tek tek almış anlatmış mesela. Öyle de mesela örnek İbn-i Sa'd'ın tabakatı gibi. Öyle mi? Veyahut da İmam Zehebi'nin Siyer Alam en-Nubelası gibi mesela. Ondan sonra Tabakatul Huffaz gibi daha sonraki dönemler için yazılmış mesela. Bu tip özel yazılmış kitaplar, Usudul Gabe gibi mesela kitaplar var. Bunlar İbn-i Hacer'in var hakeza. Yani bu kitaplar hepsi şey, sırf o sahabelerin ve onlardan sonra ravi konumunda olan insanların hayatlarını, yetişmelerini, ne tür yönlerden bir problem var mı, ehli hadis onda şu konuda sıkıntı var mı yok mu diye bunu görmemiz için. Tamam? Mesela neye yaklaşabilirsin? Tarihle ilgili meselelerde, özellikle tarihle ilgili meselelerde eğer peygamberin, mesela bazı rivayetler var, direkt peygamberimiz söylemiş değil mi? Mesela Ebu Davud'da var olan, daha önce sizden önce iki tane arkadaş vardı, yaşayan milletlerde iki adam vardı. Biri günahkar, bir tanesi salihti, salih günahkara dedi ki vallahi Allah seni affetmiş. Bak bunu rivayet eden kim olursa olsun, bu merfu belli zaten. Bu sorun bunda değil, öyle değil mi? Ama böyle bir kıssayı sahabe anlattığında durabilirsin. Yani ben bir bakayım hani bu sahabenin böyle bir şeyi var mıdır, yok mudur diye. Buna benzer kıssalar işte bir kadın vardı mesela bagi olan yani kötü yolda olan bir kadın vardı. Sonra bir köpek gördü, o köpeğe kendi ayakkabısında su verdi, Allah Azze ve Celle onu affetti falan. Bak bunu Resulullah anlatıyor. Bunda hiç düşünmeye gerek yok. Senet bizi ilgilendi. Senet sahih mi? Sahih. Ama sahabe böyle bir kıssayı anlatmış olsa bakabilirsin. Bu sahabe acaba bunu İsrailiyattan dinlemiş olabilir mi? Olamaz mı? O kayıt sırf bunun için konmuş. Tamam? Başka? وَاَخِرُ دَعْوَانَا اِنْ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ